Book 2 92 92 الجمل الجانبية باستخدام أن اثنين أنو ประโยค รองลงมาที่ 2 إنه يضايقني أنك تشخر ดิฉันโมโหที่คุณนอนกลน إنه يضايقني أنك تشرب بيرة كثيرة هكذا ดิฉันโมโหที่คุณดื่มเบียร์มาก إنه يضايقني أنك تأتي متأخرا جدا هكذا ดิฉันโมโหที่คุณมาช้า أعتقد أنه يحتاج إلى طبيب ดิฉันคิดว่าเขาต้องการหม อ أعتقد أنه مريض ดิฉันคิดว่าเขาไม่สบาย أعتقد أنه الآن نائم ดิฉันคิดว่าตอนนี้เขาหลับอยู ่ نأمل أنه سيتزوج ابنتنا เราหวังว่าเขาจะแต่งงานกับลูกสาวของเรา نأمل أن يكون لديه مال كثير เราหวังว่าเขามีเงินมาก نأمل أن يكون مليونيرا เราหวังว่าเขาเป็นเศรษฐีเงินล้าน قد سمعت أن زوجتك حدث لها حادث ดิฉันได้ข่าวว่าภรรยาของคุณประสบอุบัติเหตุ قد سمعت أنها ترقد بالمستشفى ดิฉันได้ข่าวว่าเธอนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล قد سمعت أن سيارتك تالفة تماما ดิฉันได้ข่าวว่ารถของคุณพังทั้งคัน إنه يسعدني أنك قد أتيت. ดิฉันดีใจที่คุณมา إنه يسعدني أنك مهتم. ดิฉันดีใจที่คุณสนใจ إنه يسعدني أنك تريد شراء المنزل. ดิฉันดีใจที่คุณจะซื้อบ้าน أخشىأن يكون آخر باص قد غادر. ดิฉันเกรงว่ารถประจำทางคันสุดท้ายไปแล้ว أخشى أنه ينبغي علينا أن نأخذ سيارة أجرة. ดิฉันเกรงว่าเราจะต้องไปโดยรถแท็กซี ่ أخشى أنني ليس معي نقود. ดิฉันเกรงว่าดิฉันไม่มีเงินแล้ว